ثلاث تسجيل الله سوني المساجد السبع كنا سوما أنا شافا مسترالي الرابع أن يجعل على منافذ الوجه السبع المتقدم ذكرها سننكم سي وتقوفهم فسكة سوما هكا أنا سامس سيسي سوما قدابا كويدا سونا سيقباتا سوما واتو مغانا سيتا دا واتو كني ندامة دا نحقو دا هانشن دامة دا حقو شيما كوما دا باكي دا اكي ساوا وإنن انت تراسي سوا إنن نوكينا نو بيركو تسي قبلو نو سي دبرو سيكينا mazanan yayi tagalibi ne kawai sai ce manafizul wajhi saboda ai amfani da harshe wanda yake mai cike da tarbiya a ciki sai ya tagalibi kawai tunda guda wajen guda biyar a fuska suke to sai ya rufe wancan bangaren saboda guri ne wanda yake na al'aura ba sai ya magana akan sa ba shi sai ya ce almutaqaddimu zikruha wanda sunanta ya gabata dan a can ya fade su daki daki to su ma haka alkhamisu guri na biyar an yuji alal alal arfaji shine a sa a gurin laushi shine arfaq gurin laushi sai ce ho muqabil jisr shine mahadan jiki na farko sai ce khalfa usnaihi bayan kunni haka daidai irin nan guri ne mai taushi haka za a sa sannan wata hata halqihi to kuma karkashin makogoran sa to karkashin haba sana shi ma za a sa sannan wata ta ibadaihi da karkashin hamatocin sa guda biyu hamatar dama damatar hagu ita ma sai an sa mata turare wa fi surratihi daidai cibiyarsa ita ma sai an sa turare wa baina fakhizaihi da tsakanin cinyarsa ta dama sai an sa turare wa asafil rukubataihi da karkashin gwiwoyinsa in ya aka daga gwiwar aka mikar karkashin gwiwar wannan mahada shi ma guri ne mai taushi shi ma za a sa masa turare sannan sai ya ce wa ƙa'ara ƙadamaihi da kwalmin ƙafa idan mutum ya tashi duba tafin ƙafa sai ya ko wani kwalmi daga gaba wanda idan mutum takawa ya cike lalayi zai ga tsaki can gaba ya fito da abin nan ɗinsa da ɗan yatsunsa ga dunduniyarsa amma akwai wani ɗan gefe haka zai ga gurin ba komai shi bai taɓa ƙasa ba to wannan shi ne ƙa'aru ƙadamaihi shi ma sai a sa masa turare bi hasabi ma ma'ahu min al-dibi yace amma wannan wato ya danganta da abin da yake da shi na da wata turare idan akwai yalwataccen turare sai ai haka fa in aqalla ko fa in qalla in kuma turaren yayi karanci iktasara alal arfaji sai a takaita a bisa guraren laushi wal masajidi sab'a da kuma guraren sujadan nan guda bakwai da goshi da tafukan hannu da gwiwoyi da kuma karshen haba kafafuwa din nan sai a tsaya yanan in akwai rashin yalwar turare amma akwai duk wayannan guraren da ya fada sai a shafa wal mustahab abinda aka fi so a tsari na shari'a an yi kafana fi witrin aiwa mutalli kafani wato da mara ai masa mara ba cika ba kar ai masa likafani hudu ko ai masa shida an fi so ai masa mara shine in aka sa masa kwarjalle daya aka sa masa riga biyu aka sa masa rawani uku sannan aka sa babban lifafa hudu karaman lifafa biyar kaga wutir ya tabbata kenan idan mace ce kuma akan so ai mata bakwai ita ma wutir in aka sa mata kwarjalle daya aka sa mata riga biyu aka sa mata adiko uku aka kawo babban lifafa sai a kawo karaman lifafa a sa nawa kenan biyar sai a ƙara wata ƙaramar lifafar a kai nawa shi da sai a ƙara wata ƙaramar lifafar a kai dukkan su daya sai wanda ka sai a sa ƙaramar lifafa su uku za a sa sannan ga babban lifafa kaga hudu kenan sannan ga kurjalle biyar ga riga shida ga adiko bakwai sai a nade ta summa ya'khudhu tarfa wahidi kumaihi sannan kuma sai a dauki ƙarshen wato likafanin kamar yadda ake cewa hannun riga to shi ma likafanin daga sama ana iya daukar sa kamar hannun riga daga ƙasa ma haka shine darfa wahidi kummaihi fayar biduhu sai a nannade shi bi tarfil kumil akhar da kuma ɗaya mahadar sai a nade rabdan wasiqan nadewa wacce take mai kwali sun mai akuzu shirkatan dawila to dama lokacin da aka yi in an gama ya ana tsarga wani dan zare mai kama da masaji to shine shirka dawila fayar bi du hafi maudi ribadil kumaini shine wanda za a sa a daure mahadan wato wannan hannun na likafanin karshen likafanin an zo an nade mutum su za a sa a nade sai a daure shi tam sai ce sun bai mudduha ila ibhamir jilaihi sai kuma a miƙar zuwa ɗan yatsun sa na kafa guda biyu kai rabidu hasi har rabdan jayida sai a daure su dai ana son a samu ɗan yatsun kafa guda biyu manyan a hada su guri ɗaya a sa dan wani abu ya zama an daure su so dan ba daure shi ba za su iya dan budewa haka to abin da yake nufi kina a daure su sannan a zo an tattara abin likafanin ku sai a daure a karshe lalla ya taharaka dirafuhu wa ta tafarraka domin kada gefansa din kafarsa ta yi motsi kuma ta bude sai sa ake hada a daure sai cewa hazihi sifatul mazkura wannan siffar da aka ambata cewa ayi kaza a daure shi kaza a sa masa wando a sa masa kokwar jalle ko wando a sa masa riga a sa masa rawani ayi kaza a daure guri kaza ayi kaza sai ce duk inna ma hi izaul bisal mayitul kamis ne kamisa idan aka sa wa mamaci riga aka yi wayannan to shine ake haka wa amma in udrija amma idan nan nade shi aka yi korin fala hajata tad'u ila fi'il zalika wato babu wata bukata ayi wayannan duka in nade shi aka yi korin kamar yadda aka yi annabi alaihi salam shi udrija ba a yi masa irin wayannan da aka tashi likafani uku sahuliya su aka hada farare aka ninka guda uku aka saka shi a ciki kurin sai aka nade shi nade shi za a yi ba a bukatar irin wayannan kawai sai za a yi kurin a nan nade kurin shi kenan sai a daure sallama sai ce li adami harakata adrafihi don ba wani zancen mutsin jikinsa kurin sai shi aka nade kurin wasunnati fi idrajihi fi kafnihi amma sunna a wajen nade shi a cikin likafanin sa dinnan an ya kuna bi haisu yu'lamu ra'suhu wa katifahu wa rijlahu ta inda za a iya sanin kansa a gane kafadin sa da kuma kafahuwan sa duk wanda za a saka likafani lalle ai masa irin likafanin da sai an gane kansa an gane wato katifahu kafadin sa kuma an gane kafahuwan sa kama ya ulama minhu halul hayati wa huwa fi siyabihi kamar yanda ake sani lokacin da yake raye in ya sha tufafi ana iya gane kansa da kafadinsa da kuma kafahuwansa to haka ake so shi ma alkafani a samu sai ce wa ma yurgabu fi takfini ina daga cikin abinda ake kwadayi a cikin likafani at-tabarruku samun albarka bi siyabil mubarakina da tufafin masu albarka idan aka samu waɗansu mutane na kirki masu albarka to ana yin kokari in za a yi likafanin ya zama an samu tufafinsa an yi da shi samu wata riga ta wani da yake sawa sai ya amfani da ita kaga sai na Abubakar lamu ya ce shi kar a sai masa sabon kaya rigarsa da isa ba sawa ita yake so a samu a yi masa likafani da ita lokacin da Fatima bintu Asadin radiyallahu anha wafiya sai na Ali ita ta rasu ai annabi alaihi salamu rigar sa ya dauka isa ya mata likafani kaga an gama kenan kuma sai ya shiga kabarin sai da ya kwanta sai ce na gama da shi ba abin da zai kuma eh haka ta zauna lafiya ba abin da zai ya shiga kabarin ya kwanta ya fito bayan an gama hakawa ya dauki rigar sai ce a sa mata sai ita ta rike domin tun yana shekara takwas ta rike shi har Allah ya aiko shi ta rike shi Fatima bintu Asadin ita ta fi sai na Ali lallai ita ma bahashima ce dan sai na Ali shine farkon bahashimi wanda mahaifiyarsa bahashima mahaifinsa hashimi to haka ima ta to jira suka ce ana neman albarka da tufafin masu albarka dan annabi ne alshin fare wa Fatima bintu Asadin likafani da rigarsa sai na Abubakar radiyallahu anhu shi ko ce tsohuwar rigarsa ita za a yi masa likafani da ita amma shi tawaru'u yayi ya ce domin shi likafani ba shi an nemo abu mai tsada an saka ba domin abu ne na mugunya abincin mugunya ne kuma aka saka ai da an kwana biyu kullun dan mugunya ce za ta lullube shi abin tinya narke ita ce wanda shi ba zai zama haka ba amma ya nuna mana ne dan ake tawaru kar a dinga cika kai wani a duniya a dinga jin sai wani isasshe ne aka zo masa likabani sai an je an ɗebi kuɗi mai yawa a je a so wani abu mai tsada na ɗaruru dubban ɗaruruwa wai dan shi ne to ba shi da amfani a gurinsa sai an rage wa masu gado ma samun ɗan abin da za su samu da ɗan kwari-kwari a je abin da ba shi da amfani kamar da su arna suke yi ko waɗanda suke ba musulmi ba sai ga suna ta wahal da kansu a wajen janaza ko wajen haɗa mamacinsu sai ta fama a ce san yin akwati mai tsada sai an yi wane ne a yi ta fama a yi ta kaiwa da komowa abu ne mai wahalar gaske a ce an ce ma duk ko taron da suke mafi yawansu saboda mutuwa suke taro in an mutu daman aiki ya samu kuma na kashe-kashen kuɗi za a yi kaza za a yi kaza in wani babba ne kuma a ke binne shi sai an yi kwana da kwanaki a kai shi can a ajiye a kai shi can a ajiye a kai shi can a ajiye yana wari yana komai suna ta rike da shi a haka to musulunci ba ruwansa da wannan shi ke fanin kunu ne ba tsada to da haka da mutum ya mutum aka gama waɗannan abin shi kenan ko sarkin santangul ne shi haka za a je a haɗa shi a binne shi yasa Saudi Arabia suka kyauta da fahad irinsu haka ba su yi wani abu ba nan da nan aka ɗauko da likafanin da komai rigar da ya rashe ta aka rafa masa aka ɗauko makara aka saka shi a mota shi kadai da 'yan mutane suka shiga da 'yan motoci ba su fi uku ba shi kai gaba a mazauninsa na shugaba irin wannan gawurtacce suka wuce aka tafi ba wata jiniya ba wani masu waye ba wani harbe-harben bindigogi ba kawai suka wuce aka tafi makabarta aka je aka tada 'yan mutane irin kamar nan da ake zuwa bakin kabari a tsaya a makabarta kafin a kawo suka zo aka wuruce gefe aka dan kare gurin da suke din da ake binne talaka na ake binne shi kawai dan kare gurin akai kadan aka je aka saka shi kurin sai gama suka yi tafiyar shi shikenan to musulunci shi a cikin harkarsa ba wahalarwa shikenan an gama to wanda yawa kafirai sun ga irin wannan sai hankali ya tashi su ga cewa wannan addini shi ba ruwansa da tsawalawa mutane to wannan Allah ya taimake shi wannan yakan sa shi ya ce kai wannan addinin kamata a shige shi saboda baya tsauran daukan abubuwa da zafi sannan kuma duk mutane da suke na musulmi su suke daukan gawa shi tafi da ita suma a wannan daukan da kuma zamu zo nan gaba inda zai magana inda ake daukan gawar a tafi shi ma ga ba wahala amma wayansu cikin tsarin addinansu da kabilansu in an yi mutuwa ba mai daukan gawa sai mafi kusa da ita akwai kabilan da a nan kasar suke da yawa saboda mutuwa suke da yawan sai su ta shiga musulunci to mutum wani da ya ga dan uwansa ba lafiya ba san mai gaji kajika ne to in ya mutu shi za a dorawa shi kadai kin yana iya taka kafa sai ya kasa ya tsaya cik sai a dakata sai ya huta a sake dora masa komai nisan makabarta to da ya ga dan uwansa jikajika ba shi da lafiya sai ya musulunta da ya mutu sai ce kun san ni na shiga musulunci ba ni ba shi to da haka harkoki na da nasa daban shi kenan sai tsangin da za shi kuma musulunci har kasa ba tsauri shi saka aiko annabi alaihi salam dan ya fidda mu ya dawo anhum israhum wal aglal allati kanat alayhim duk wata karkiya ta rashin hankali da dan adam yake daure kansa ya harge kansa da ita in ka auna shi da hankali ka tambaye shi me hikima me ake karuwa in dai da hankali za a auna babu karuwa sai dai wahala to addini ya zo duk raba mutane da wannan ya fidda su daga diqud dunya ila sha'ati dunya wal akhirah ya ce wa kaunar kafini a biyada kuma ana son likafinin idan mafari saboda haɗuwa da mala'iku da ake yi shi kuma sun wa in ukumila da rabil kafini idan aka kammala da ɗaure likafinin min inda ra'ashihi wa inda rijilaihi ta hanyar naɗe daidai kan a ɗaure daidai ƙahon a ɗaure rabaɗan wasiƙan ɗaurewa mai tsauri ya akusu fi na ƙalifi sai kuma a ɗauke shi wa ikiraji fi minal baiti ilan na ashi a fidda shi daga gida zuwa makara da su can haka suke amma a nan a yi makara ake shiga da ita har cikin gida ba komai sai a ɗauko shi daga kan likafaninsa ko daga kan shimfiɗar da aka yi masa aka gama haɗa shi da makara a kusa sai a ɗauke shi sai a sa shi a ciki wani ce wa zalika kulluhu bi rifqin dukkanin wannan da ɗaurewar da ɗaukansa da saka shi a cikin makarar bi rifqin cikin hankali a nitse a cikin hankali wa husnul samtin da kuma kyakkyawan shiru ko ƙarin da nutsuwa don ba a magana a irin wannan gurin shiru kurin da inda ake karatun Qur'ani da inda aka hada mamaci da kuma inda aka yi sahu tsakanin musulmi da kafirai za a fara gabza yaki a nan gurin ba a magana turwaci kishi sace wa husn samtin wa waqari da kyakkyawan shiru da kuma nutsuwa wal yahzar gayat al hazri ko wal yahzar gayat al huzni hazri lallai a tsaro ko ya tsaro hakikanin tsaruwa ne ma yafi alhu ba'adun nashi daga abin da shashan mutane suke in zaka yayin nan wato lokacin da aka dau mutun aka saka shi a cikin makara za a fita da shi daga gida to shine in zaka lokacin minas sayhatil azima kururuwa da ake mai babba sai a tilla kara a tilla kuka duk gida kuma gaba ɗaya a ruɗe wane wane wane wane ana ta faɗa sunansa in yana da jamoro sai a daina faɗa idan jamoro ne da shi ranar shi a daina faɗa sai a faɗi sunansa na yanka kowa sai ya janye jamoron kuma saboda wai a lokacin mutuwa a sunansa na yanka za a faɗa kuma wane wane wane wane sai a ta faɗa kuma na'am jamoro shine sunan rana ga wasu yake yake ce masa jamoro sunan rana in yana da shi ko wani lakabi da ake gaya masa shi kenan a ranar da sai su cire ko sai a dinga faɗa sunansa na gaskiya wane wane wane wane ana ta kururuwa a sauka lafiya kaza kaza shine sai ya samu na huwa da almayiti suna kiransa wai ban kwana da mamaci ya ce wahu haramun wannan haram ne ba a yin sa a shari'a wayan bage liman ya gashi almayita a sheikh ya ce ya kamata ga wanda ya yi wanka ga mamaci an ya ga tashila shi kuma ya yi wanka ba adal faragi min gashilhi bayan ya gama wankinsa in ya gama wanke mamaci shi kuma ya ce ya kamata bai yi wajibi ba ne ya kamata shi ma ya yi wanka amma da sharadi ya ce li'annahu iza waɗanda nafsahu ala alal gashili balaga fi gashilil mayyit wa tanzifihi in ya sa kansa a wajen wanke mamaci to zai fa kai mutuka wajen wanke shi da kuma tsarkake shi to a nan gurin duk zai cuɗanya da shi zai sa shi a jikinsa zai yi komai duk wani datti da yake jikin mamaci da duk wata jana'iza take jikin mamaci duk wata najasa take jikin mamaci da za ta iya zama ta shafi jikinsa ko ina inda zai mai da hankali ce zai rungumi mamacin nan ya masa wankan da shari'a take so to zai haɗu da datti da kazanta da najasa duk za ta bi jikinsa shi kuma to shi don haka ne in ya gama to sai ya wanka don shi ne zai fi kaiwa kaiwaye wajen wanke dukkan najasa ta taɓa jikinsa shi ma sai ce wa kasarun nasu la gashiluna wuriyar mutane ba sa wanka amma dalilin fa da una zalika ala tahfuzi ala anfusihim suna barin haka ne a bisa taka tsantsan da suke yi na kansu lokacin da suke shine ba sa hada jikinsu da na mamacin suna kakkaucewa suna kokarin wato wanke shi dai gefa gefa haka ba sa jinsa a jiki su hada jikinsu da nasu su wanke shi mu ba sharatan to suna yin dan taka tsantsan dan haka shi zamanin in sun gama shi ba wani abu da jikinsu ba su hadu da wata najasa ba dan haka ba shi su kama su wanke hannunsu gurin da kafa shikenan to sai a sheke yace fa ya ulu zalika ila ikhlali tanzifil mayiti wannan dan baya bayan da ake wajen wanke mamaci dan gudun in an gama kar ayi wanka yace yana jawowa wato takaita ko kuma samun gibi a wajen wankan ana iya samun halal wato gibi da ragi da kuma tawaya a wajen yanda ake bukatar tsarkake mamacin sai dai ta zauna haka bai wanko yanda shari'a take so ba to ga nan ya nuna cewa a rungume shi sosai a wanke shi a ja shi a jika a wanke shi an gama a iya yin wankan shine ifa alheri wal gashilu shine wankan mamaci la ya khalu baya wofinta imma an yi akuzal ujrata amla wato duk yanda zaka same shi ɗayan biyu ko ya zama yana karɓar ladan wanka ko kuma baya karɓa daman ɗayan biyu ne idan yana karɓar ladan wanka halak ne idan baya karɓa shi ma daidai ne idan mutum ya zo ce shi wankan mamaci ba zai ba sai an biya shi to bai laifin komai ba sai ya ce biyansa za a yi don kar ma ya tsaya wani sadaki laƙe ya sadaki laƙe mutum ya ce yana wankan gawa kuma bayan ya gama wanka kuma a dinga cewa akwai wani abu da ake ba shi wani akwai wata ƙwarya ta mamaci ce rigar da mamaci ta mai wanka ce rigar da aka cire lokacin wanka shi ma tasa ce duk babu wannan a ce nasa ne kuma aka tattara sai a haɗa ɗan kuɗi a aika masa sadaka shi kuma wani fa abu ya babba kuma zuwa ce wai sadaka ake bashi ko yana karba yana abin nan kuma su wanda suka ba sadakar suna ganin su kamar wani almajiri wani abin tausayi ba daidai bane wannan ko ka fito ka karbi ladan wannan ko kuma kai saboda Allah koran ba ruwanka da wannan tarkacen da mutane suka dora ake wani zai wulakanta ka na'am bayan kana ya huzu sai a sheke yace in ko ya kasance yana karban ladan wankan bayan bagi waliyil mayyita an yi ayyana lahu bi shay'in ma'lumi ya kamata ga waliyin mamaci ya ayyana masa wani abu ta kamar mai sananne tace to ban Allah za a baka naira 10,000 sai shi yace to bismillah qabla al-ityani ila al-ghusli aw ila al-ghusli kafin fa zuwa wankan shi yanke masa kaza zan biya ka li Allah ya ka'ani za'un domin kada rigima ta shiga sai bayan ya gama a ce za a bashi kaza shi kuma ya ce ladan sa yafi haka to ba a bukata irin wannan a gurin mamaci kamar yanzu dabi gyara ne in ka je bakin hanya ka samu ya gyaran abun hawa idan ka je kace masa yi mun kawai in yi maka shiru ya gama gyara in ka bashi ko da za ka bashi daidai abin da ake bashi ko ya haura haka ba zai yadda ba sai ce maka kudi na yafi haka a ƙarshe sai ku zo ku ta rigingimu a ƙarshe sai ka bashi kudin aikin ninki uku ko hudu kuma zai daka yanayi maka Allah ya shi na caka cuce shi to don haka tun kafin mutum ya fara abu sai ku daddale zan baka kaza in ya ce bai yadda ba shi kaza za a bashi mutum yana hali shi ya kara in babu a zo a daidaita shi ya sassauta shi ma ya sassauta shi ya dan rage wani abu shi kuma ya dan kara wani abu shi kenan dan kar bayan an gama wanka mamaci kuma zo ana rigima mai wanka yana cewa shi an cuce shi kashi Allah ya isa shi ya bari kaga ba a bukatar irin wannan ko kuma a bashi ya karba yana tsaki a yanke masa abin da za a bashi ko kuma shi ya yanka abin da za a dinga biyan sa ko yaushe aka yi dama an san kuɗin kawai wa kazalika yaf'alu ma al-hammalina haka kuma zai da masu dauka shi ma daukan haka ake yi akwai masu dauka da kuɗi akwai wanda suke yi saboda Allah in mutum zai zo daukan ga aikin shi kenan da an zo an can yi rasuwa mai wanka ya zo aka biya shi masu dauka su ko suna nan kitika-kitika shi kenan su zauna an gama sai su ce to bismillah sai a dauko musu gawayin su dauka kurin su tafi su ma sai an biya su kafin su dauka a yanke musu kun san nisan makabartan nan daga wurin nan to nawa za a ba ku sai ai kaza za a biya in aka daddale aka yi wannan to shikenan sai a tafi in suka je suka yi to sai a biya su kuɗin su kada kuma su yi su gama a zo kuma a fara musu wato yawo da hankali wace ku je gurin wani ku je gurin wani wanda ba kyauta za a ba shi ba kuɗin ladan aikin su ne aka biya su yace to haka za a yi sai a sheke yace in kana al-gashilu la ya'khudhu shay'an fa huwa al-afdalu idan mai wanka ya zama baya karbar komai na lada to shine yafi wa alaihi sunnatu kuma akan shi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take la anna salafa ridwanullahi alaihim domin salaf mun rigaya filan Allah tabbata gare su laysa lahum gashilun wala hammalun bi ujratin ba shi da mai wanka ba shi da mai dauka da jinga wanda ake biyan sa kudi wankan yake a biya daukan gawa yake daga gida zuwa makabarta a biya yace ba shi da wannan to haka zamanin annabi alaihi salam da sahabbai da tabi'una tabi'ut tabi'ina ridwanullahi alaihim duk ba a haka sai ce bal kanu ya gashilu ba'duhum ba'da sun kasance shashan su ne ke wanke shashi waya amilu ba'duhum ba'da shashan su kuma ke daukan shashi yatazahamuna alan na'ashi za ga suna ta matsatsa ana ta turmutsu akan annashi ita makara din ibtiga as-sawabi domin neman lada fai hamilunahu bin naubati za ga suna daukan shi da wato kama kama idan wannan ya karba aka dan yi nisa sai wani izo maza sai ya tafi kafin wancan ya gaji ana cikin tafiya sai wani yazo ya karba to kowanne yana ta yi ne domin a samu lada na wannan daukan jana'izar da aka yi saboda shi mamaci idan aka je aka yi masa sallah daman za a samu lada ne kamar girman dutsen Uhudu sannan kuma aka tafi raka shi jana'izar shi ma za a samu lada kamar ladan dutsen Uhudu to da haka wannan abin suna yin sa ne domin a sami alheri ko yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake samun shiga aljanna tunda wata rana annabi alaihi salatu wassalam ya taɓa zuwa cikin sahabbai yake cewa da su wane ne a yau ya tashi da azumi sai sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya ce ya rasulullahi ni na tashi da azumi sai ce musu to a cikin ku yau wane ne ya ci da miskini wato waye ya sadaka ya ba mabukaci wani abu sai sai sunan da na fito daga masallaci na gama da wani miskini na ba shi sadaka sai ce to a cikin ku yau wane ne zai duba mara lafiya sai sallallahu alaihi wasallam yana duba wane ba shi da lafiya sai to a cikin kowaye yau yaje ya halarci jana'iza sallallahu alaihi wasallam yana halarci jana'iza sai to babu wani mutum da wannan hudin za ta hada kansa a rana face sai ya zama dan aljanna kaga jana'iza tana ciki duba mara lafiya taimakon mabukaci da kuma tashi da azumi aka hada wayannan duk wanda ya samu wannan albishir ya hau kansa wal amalu alayhi ila al-yawmi bibladil hijaz aiki akan wannan har izuwa yau inji shehu a kasar hijaz haka ake yi to kuma nan din do ai haka ake yi daukan gawa sadaka kowa kyauta yake kowa kokari yake zama ya dauka kafin dan uwan shi gaji wannan ya cafa kafin wannan gaji wannan ya cafa haka ake tafiya kowa ya san lada ake samu akan wannan kuma wankan shi ma anan haka ake da yawa akwai masu sharhe-sharhe da suka yi na Ibn Rushd ko Ibn Rushd malan da suka yi rubuce-rubuce akan sharhin littafin nasu da Ibn Ashir duk sun nuna cewa kasashen bakar fata su ma ba sa karɓa kuɗi kuma kusan sama ta koma ƙasa da yawa kasashen mu ne yanzu ba a yin ba a karɓa komai amma in su kasashen aiki ne na musamman wanda mutane suke a yi rijista a yi komai a je a dinga yi wanda aka fi je rijista a yanki takarda a biya zo shi aikin su tafi ba ruwan kowa amma mu nan haka muke kyauta saboda Allah cewa le hazar ma ya fa'aluhu ba'duhum yace mutum ya tsaro daga abinda shashan mutane yake yi min itiyanil masjidi lintizaril janazati na zuwa masallaci domin sauraron yin janaza wato a daugawa a kaita masallaci ana jira sai ba an yi sallah farilla an ya gama kuma a amfani da taron wannan jama'ar a ce a yi mata janaiza sai sai mutane su yi hankali da yin wannan wal masjidu innama wudi'a lis-salati kuma ashbahaha shi masallaci an gina shi ne domin yin sallah da maktar kama da sallah kamar zikiri karatun alqur'ani an gina masallaci saboda wannan sai shi annahu la yughlaqu wa la yuftahu shi masallaci ba a kulle shi ba a bude shi illa fi waqtis salati shi lokacin sallah to nan masallacin mu kusan duk kaga da yawa sukan zama a dan bude a dan lokacin da dama amma kasashen Laraba dama ba su haka ana idan da sallah azhar shikenan yau ga duk sarrafa masallacin su ba za a sake bude ba sai lokacin la'asar yayi idan la'asar ta yi in ka zo zaka ta dashin bude masallaci an gama za ka shirfi da za ka bari a gama sallah da yan mintuna an ka zo sai dai kai sallah a waje amma ba za ka samu masallaci a bude ba idan ka nemi wani kwali ko na baka kara ka samu gefe kai sallah amma duk masallaci rufe shi hakan an yi asuba za a rufe ba za a sake bude ba sai lokacin azhar yayi to duk haka da masallaci shike yanzu ne nan mafi yawa muka bar masallatan mu sasakai haka to yace ba a bude masallaci ba a rufe shi sai lokacin sallah dan haka zuwa da janaza aje ana jira shi lokaci a fito da ita ai sallah yace a tsaro daga wannan yace wa salatu ala janazati fil masjid makruhatun sallah janaza a masallaci makruhi ne al'amarin ta ala mazhabi malik rahimahullah amma mazhabin imamu na malik ala ijikansa shi a mazhabin imamu na malik ai sallar janaza a masallaci makruhi ne sai ce ja'izun ala mazhabi shafi'i amma mazhaba al-imamu shafi'i shi halak ne ai sallar janaza a cikin masallaci ba komai yace wa sharakata fi sab'atin amma sun yi tarayya a cikin abu guda bakwai da mazhabar malik da kuma ta shafi'i din amma a littafin ku zai ga sharakata illa sab'atin kuskure ne illa din babu ita sun yi tarayya inda suke tarayya shine daharatul hadasi tsarkin hadashi tsarkin kari wa daharatul habasi da kuma tsarkin dauda to sun hada duk wanda zai sallar janaza to sai ya zama yana da daharatul hadasi wal habasi ibtida'an wa dawaman yana tsarki na hadashi wato ba shi da kari bai bawali ba a ce wannan bawalin bai masa tsarki ba bai yi bayan gari ba a ce bai sarki ba sannan kuma a ce ba shi da alola to in yana da wannan bawalinsa ya riga kama ruwa bayan garinsa ya kama ruwa yana da alola kaga daharatul hadas ta tabbata habas kuma shi ne tufafinsa ko kuma ganga jikinsa a ce ya taka bayan gari ko wani yaro ya masa bawali a jiki ko kuma a tufafinsa akwai najasa ko kuma a mahallin da ya tsaya zai sallar akwai najasa to dole sai an samu tsarki daga wannan shine daharatul habas tsarkin dauda ta mahalli da tufa da gangan jiki to duk a sallar janaza sai an samu wannan ibtida'an wa dawaman tun daga lokacin da za a yi kabbara kai zuwa lokacin da za a yi sallama sai an tabbatar a cikin wannan aiki sannan watarkul kala wa satratul awrati da kuma sitrata al-awra mutum da yazo zai sallar janaiza ba zai zo yayin sallar janaiza ba sitra a jikin sa ba sai da sitra wa istiqbalul lahal qibla da ko fuskantar al-qibla da idan za a yi sai a fuskanci inda al-qibla take ai sallar watarkul kalami da kuma barin zance idan an zo ana sallar janaza ita ma ba a magana shiru ake a tiri watarkul af'alil kaseerati da ko barin ayyuka mai yawaita in an yi kabbara sallar janaza ko mutum zai shiga wani aikace-aikace ba wai sun kuwa dauke wani takalma can mai tsarcan dauke wancan abin mai can duk ba za a yi ba wa arkanuha rukunan sallar janaza sai ce arba'u takbiratin kabarbari guda hudu sune rukunanta kai kabbara hudu guda uku da an hada kan ana addu'a ta hudu ce akwai ko kai addu'a ko kai sallama ko ce annabi alaihi salam yayi wa sahaban sa an gani wa wata janaizar ya zo ya kabbara ya addu'a ta biyu ma ya kabbara ya addu'a ta uku ma haka to da ya zo ta hudu yana yi kawai sai sallama wa wata janaizar kuma ya a ta daya yayi ta biyu yayi ta uku yayi ta hudu ma sai da ya addu'a sannan ya sallama to wannan duk ana yi wanda annan nahiyar tamu wannan aka dauka wanda ake kabbara hudu duk ayi musu addu'a man gaje Saudi Arabia ko Makka ko Madina duk sallar da ake ta janaza za ga kabbara uku suke ta hudun ana yi kawai suke yin sallama kamar yanda wancan din yazo to duk ana yi musu wannan to sannan zan sake dai jan hankalin mu akan ita sallar janaza din dai cewa in aka zo yin ta kabbarbarin nan ake guda hudu ko ce ai mata addu'a din kamar yanda muke ana to amma idan aka zo aka katarar har riga an fara liman ya riga yayi kabbara an shiga ana ta zo to ba fa za ka yi kabbara kai ma ka shiga ba za ka yi kabbara ka shiga ba kamar yanda ake yin sallar farilla idan aka zo aka tsere maka a raka'a daya ko biyu a sallah idan ka zo za ka shiga sallar ba za ka fara yin wato raka'o'i biyun da aka tsere maka ba sannan ka juna da liman hakora za ka yi sai dai ka riske shi a inda yake a ta biyu yake ko ta uku ko ta hudu ita za ka shiga ku yi in yi sallama ka karasa to haka ita ma sallar janaza in ka zo ka tarar da liman an riga an yi nisa ana an yi kabbara ɗaya ko biyu to in ka zo shiru za ka yi shiga sahu za ka yi ka tsaya ba za ka ce komai ba to sai limamin a lokacin da kake cikin sahu in ya ce Allahu akbar to kai ma sai ka yi to ka shiga kenan wanda ya tsere maka baka nan to sai ya yi sallama za ka rama shi ya kabbara sai ka yi shikenan ku ci gaba kai addu'a in ya sake kabbara ku yi in ya ce assalamu alaikum to kai ba za ka ce assalamu alaikum ba sai kai maza kai in bi aka tsere maka sai ka ce Allahu akbar Allah magfirhu warhamhu Allahu akbar assalamu alaikum shikenan dai haka yake wa du'a sannan ka cikin rukunanta akwai yin addu'a akwai wacce kabbara wa taslimu akwai kuma sallama da za a yi wal qiyamu ma'al qudrati da kuma tsayuwa idan ana da iko idan mutum yana da iko sai ya tsaya a lokacin da janaiza ba daga zauna ake yin ta ba wayannan sune rukunanta wa sunanuha shittatun sunnonin sallar janaza shida ne al-ula sunna ta farko shine rafa'ul yadaini fi takbiratul ula daga hannaye a kabbara farko a kabbara farko kudin ake idan an ce Allahu akbar ta farko kowa daga hannansa kamar da ake takbiratul ihram ta sallar farilla sauran kabarbarin ko ba a daga hannu kamar yanda a idi idan liman ya kabbara farko kowa zai kabbara farko ta takbiratul ihram a idi za a daga hannaye amma duk kabarbarin da ake a sallar idi ba wanda ake sake daga hannu illa za ga jama'ar mu ne ana ta yi suna daga hannu ana yi suna gama ba a yi a ta farko kadai ake daga hannaye ita ma sallar janaza ce ita ce sunnata ta farko as-saniyatu sunnata bi alhamdulillahi wassana'u ala Allah ya godiya ga Allah da kuma yabo ga Allah wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da kuma salati ga annabi alaihi salam shine ita shine sunnar abin nan din ita sallar janaza to dan haka su a wayan su mazhabobin a wannan magana da ya faɗa a guri biyu ake yin su idan aka yi kabbara farko to yabo ake ga Allah alhamdulillahi allazi amata wa ahya alhamdulillahi allazi yuhyil mauta lahul azmatu wal minnatu wal kibriya yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. To duk inda kake kirari ka yi wa mai wannan kirari. To wannan ana yin haka. Waɗansu kamar mazhaban Shafi'i su Fatiha suke karantawa cikakkiya. Shine a kabara farko. Sannan ta biyu sai ayi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama tsura kadai. Shine za a kabara ta biyu sai ayi salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama gaba daya. To sannan kabbara ta uku to shine za a yi addu'a ga mamaci a nema masa gafara gurin Allah subhanahu wa ta'ala a nema masa tabbata a wajen zamcen wato tambaya a kabari daddai wani ceto da nema masa alfarma a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan za a yi masa to idan an zo ta hudu kuma aka yi shikenan sai ayi addu'a ga musulmi ga baki daya sune masu rai da wanda suka rasu mutanen kirki da mutanen kawai maza da mata yara da manya da wanda yake nan da wanda yake matafiyi na musulmi ma baya cin yan uwansa to sai ayi masa addu'a sannan ko sai a roki Ubangiji subhanahu wataala cewa karka haramta mana ladan wannan rasuwar da ida bakin cikin da muka yi da kuma janazar da muka zo ya Allah karka haramta mana ladan wannan sannan kuma na roƙonka alfarma karka fitinance mu a bayan sa domin wani zaka tare yana tafi yana raye ya take wa al'umma abubuwa da yawa yana mutuwa shikenan sai barka ta same su komai sai ya wargiji sai mu shifa ta dinga kame uwa da wabi sai fitina ta tashi to sai a ce la taftinna ba'dahu karka fitinance mu a bayan sa wani bala'i ya taso a rasa duk inda za a saka kai mutuwar mutum ɗaya ta ja fitinun da ba san iyakacin su ba to wannan su ne haka yake a cikin kabarbarin guda hudu as-salisatu sunna ta uku addu'a lil mu'minina wal mu'minat shine addu'a ga mu'minai maza da mu'minai mata to karka tsaya iya mamaci kawai ya yi salamu ga tilli hayyina wa mayyitina wa hadirna wa ga'ibina wa zakarina wa unsana wa asina wa da'ina allahumma ahyaytahu minna فأيهي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان لهم لا تهرمنا أجره ولا تبتنا بعده سيبتنا لمن يسلم الرابعة سنة تهدو التيامن بالسلام دام يتاوى دا سلم لو إذن ذا يسلم سيأي قال تأديديك فقد دام السلام عليكم سنة يتوى إخفاؤه دكما رفع وتولفيت يتسلم أيتا أبوهي هكا أتكيش لمن يكوي زيدان نكسر الشيء سجي sauran kuma kowa kore sai ta a asirci al-khamisatu sunna tabiyar an ta kuna fi jama'atin ita sallar janaza a cikin jama'a ake son a yi ta ba mutum ɗaya ne zai sallar janaza ba jama'a ake so ta zo ta hadu a lokacin da ita sallar jana'iza ta zo annabi alaihi salatu wasalam ya nuna mana cewa duk wanda mutum 100 suka halarci jana'izarsa to Allah ya ba shi cetonsa duk abin da suka roki Allah ya zai yi to an samu hadisi mai wannan to wani hadisin kuma sai annabi da sai ce wanda duk mutum 40 in dai mu'mine ne ba sa shirka ga Allah subhanahu wataala suka yi masa sallah wancan ɗarin shi ma haka sai sun zo musulmi mu'mine ba sa shirka to yace Allah zai ba su cetonsa sai ce kuma aka samu mutum 40 wanda suke sun ba da gaskiya da Allah ba sa shirka suka masa sallah Allah zai ba su cetonsa to wani hadisin kuma sai ce in aka samu wato sahu uku suka wa mutum sallah shi ma Allah ya yarda da wannan abin ya ba shi cetonsa to malamai suka ce me yasa aka samu wannan sabani wancan an ce 100 wancan an ce 40 wayannan to ya ake nufi sai suka ce ba wani suka ba wani karo a tsakani a lokacin da Ubangiji ya faɗi annabi Allah sai faɗi 100 shine damar da Allah ya ba musulmi duk wanda ya mutu mutum 100 suka zauna suka yi masa sallah shikenan Allah ya ji kansa yace to da rahamar Ubangiji ta ƙara faɗi domin kullum buduwa take sai Allah sake faɗa da rahamar sa ga al'umar sai ya zabge kashi 60 mutum 60 ya zabge su sai bashi 40 to kaga wannan 100 din ba kowa ne zai zo ya mutu a samu mutum 100 din ba saboda haka Ubangiji sai ya zabge 60 sai ya ce 40 in suka yi kawai ya yarda kaga an sake buɗa mana rahama kenan ta ƙara faɗi ga al'umma ana cikin nan sai ya ce idan annabi sai ya ce idan mutum aka samu sahu uku suka yi sallah shi kenan kaga nan ma sai rahama ta sake faɗi saboda haka Malik ibn Hubaira radiyallahu anhu shi sahabin da ya rawaito hadisin daga nan sai ya fahimta duk lokacin da aka zo jana'iza in ya ga ba mutane da yawa ko mutum 9 ne sai ya raba su uku ya ce ku tsaya anan kuku tsaya a bayan su kuku tsaya a bayan su in akai sallar shi kenan wannan abin ya tabbata shine sai atu rahmatullahi fadin rahaman ne in ya bude sai Allah sake rage adadin da zai wahala in ya sake buduwa saboda jin ansa ga wannan al'umma al'umma ce mai albarka na'am as-sadisatu sunna ta shida ta sallar janaza an yakuna al-mayyitu bayna yadayil musalli shine mamacin ya zama a gaban mai yin sallar ya zama a gaba ake sa shi ba za a zo sallar janaza a maida janaza mamaci baya ba ko masu sallar suna kallon alƙibla a gaba ake sa shi wal qiyamu wasdar rajuli kuma an tashi tsayawa din gaban mai sallar shi liman zai raba namiji tsakiya sai je daidai tsakiyar sa sai ya tsaya shine wasdar rajul wa inda manki bayyil mar'ati ita ko mace daidai ka fada ta ake so ya je ya tsaya in mutun zai wa mace sallah sai zo daidai ka fada ta ya tsaya idan namiji zai wa sallah sai raba shi tsakiya daidai shi ma sai ce alama zabi malikin rahimahullah amma zabi imamu na malik shine shar'anta wannan cewa za a yi sallar janaza idan mace ce a tsaya daidai ka fada ta in namiji ne a zo daidai tsakiyar sa a tsaya sai ce lakin la yusalla wa la yusallu shahid baina saffain ba a sallah ba a wanka ga shahidi wanda yake tsakanin sahu biyu wato shahidin fagen daga wanda duk irin su a gurin yaki ana kausa tsakanin musulmi da kafirai wannan ba a yi masa sallah ko ba a yi masa wanka haka kurin ake hada shi a daddala shi kurin sai a je a binne shi kuma zamanin annabi alaihi salam an irin wannan yakan sa a dakata sai a dakata sabai su shuruta kuwa sai an samu lokaci sai ce to a je a binne su ta akwai lokacin da Harisa ya rasu sai a Badar ne sai mahaifiyarsa ta taho mahaifiyar ta taho tana cewa ita tana so ta ga dan sai ce a bari ba za su je ba a dakatar da ita yanzu mala'iku ne suke musu wanka kuma yanzu sun kewaye su tukun su ma suna nasa abin sai aka dakata da aka gama sai ta ce Rasulullahi su gaya min za ka yi a ina ɗana yake in yana aljanna ne shirin ba aljanna in ta kuka sai ce mata ai aljanna iri iri ce ibnuki ashabul firdaus al a'la da danki ya samu al firdaus al a'la ya kure daraja kuma yana ciki yana nan kuma annabiyin wal mursalin alaihimu salatu wassalam haka yace mata to da akai Uhud kuma akwai Hanzalatu shi kuma da aka zo shi ma da aga sai annabi sai ga ane marwanka amma ba sabai suke masa ba mala'iku suka dauko suka wanke shi tas annabi yana gani ta ya akai haka sai matar ta ce ai da na ba ci a jikin sai yana saduwa da ita an kada kuje na da sai tsallake sai ba zan iya tsayawa yin wanka ba in saba fita bin annabi alaihi salam akan yakin da za a sai tafi sai ku yi shahada to sai da mala'iku suke masa wankan janaba tukunna shi kuma dai yazo yana yazo ya tadda babansa shi ma ya fara kuka sai annabi alaihi salam yake da shi saurara sai ce masa albashirinka duk wani makhluki idan Allah zai magana da shi ya kallimuhu min wara'i hijab amma kallama a baka mushafahata duk wanda Allah zai magana da shi da hijabi yake masa ba gaba tsaye ba ce amma baki banka baki da baki Allah ya magana da shi shahidin ma'araka ce kuma har gobe Allah bai daina wannan al'umar haka ba in dai suka yi jihadi fi sabilillah haka yace kallama a baka mushafahata annabi ga masa yace Allah sai yace ka ga babanka da shi kai wannan Allah yake da shi kan tawamin bukatunka in biya sai yace ka dade ni duniya dan in sake samun wannan albarka in je in sake bugawa a kashe ni sai Allah yace ne alkawari ba za ka sake koma duniya ba fado wani sai yace to sanar da su abinda kan to shine Allah ya sanar da annabi ya ga yawa ƴaƴansa da sauran sahabbai ta ga abinda aka yi alhamdulillah zaka wannan ba a yi musu sallah ba a yi musu wanka wa kazalika sikidu haka sikidu bari allazi lam yastahilla wanda bai atishawa ba wa lam yataharrak kuma ba a ga ya motsa ba shi ma ba a yi masa sallah in dai bari ne bai motsa ba ko hannu ko kafa a ga ya motsa ko kai ba a je atishawa ba ko ba a ji wani alamar kara ya kuka ba to shi ma aka tashi sai a wanke shi kurin a rufe shi a hada shi a je a binne shi shi ma ba a yi masa sallah sai ce wa kazalikal kafiru haka nan kafiri shi ma ba a yi masa sallah an kafiri ina mu ina shi kuma wato nan ana wannan za a hada shi rami kamar mushin doki ba karama mushin doki da shi sai aje a jefa shi a cikin koran sai kuma zai samu kamun sa na wuta Allah ya kiyaye mu wa karwara da fi du'a wa salati a hadisun a cikin sha'anin yin addu'a ga mambaci da kuma ya masa sallah hadisai sun zo da yawa jama'a abu muhammad ibn abi zaid fi risalatihi muhammad ibn abi zaid al-qayrawani ya tattara su a cikin risala wal yanzuru naka wanda da yake so ya koma can ya duba abin da muhammad ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah ya rubuta a cikin risala ya fada na addu'a ga mamaci sai ash-sheikh abdullahi ibn fodi rahimahullah nan yake cewa min mustahabba malikun rahimahullah du'a abi hurairah radiyallahu anhu ina daga cikin abin da imam malik ya fi so ita ce addu'ar abi hurairah Allah kare da a gare shi wa huwa ita wannan addu'ar ita ce an ya hamidallah mutun yayi godiya ga Allah waye suni alaihi kuma yayi yabo gare shi waye salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya addu'a salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da shi al-imam malik ya fi fifitawa ya fi so a cikin addu'ar da aka yi mamaci na farko ai goda Allah a kuma yabo gare shi kamar kalmar irin su alhamdulillahi allazi amata wa ahya alhamdulillahi allazi yuhyi al-mauta lahu al-azmatu wal minnatu wal kibriya yuhyi wa yumitu huwa ala kulli shay'in qadir wannan alhamduni was sana'u ala Allah sannan ko mutum yayi salati ga annabi alaihi salamu da kowace siga ko da ibrahimi ko da wata sai yayi wannan ko bayan yayi ne kuma sannan za a yi magana addu'a a kabbara ta farko akan so ai wannan godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya bogare shi a cikin wannan to an so a tabi kuma a ce salatin annabi alaihi salamu kawai akai tsagoro to a ta uku kuma shine sai ai wa mamacin addu'a a ta hudu kuma in za a yi kabbara ana sada mamacin da kuma sauran al'umma gabaki daya summa yaqulu sannan shi mai yin sallah sai ce Allahumma innahu abduka ya ubangiji wannan mamaci bawanka ne wa bunu abdika kuma dan bawanka